أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tukiendelea na darasa letu la kila siku, Allah subhanahu wa ta'ala yasema mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, mfano ya watu hawa ni mfano ya wale ambao watu walikuwa safarini, wakawa kwenye safari yao wako jangwani, alafu giza limeingia, tena giza totoro. Watu wale wakakubaliana moja awe ni mwenye kuwasha moto. Huu mfano, watu hawa wanaokusudiwa ni watu wapi? Ni hawa ambao tunawazungumzia ambao ni wanafiki. Nakumbuka aya ya mwisho ya jana, Allah yasema ulaika alladhina ishtarau dhalalata bilhuda, watu wale ni watu ambao wamechagua, wamehtari upotofu, wakaacha uongofu. Na maana wameitupa uongofu na wakahtari, wakachagua uongofu, wakachagua upotofu. Na ndio maana Allah akathibitisha kwamba biashara yao ile haijawa ni biashara yenye faida, wala wao pia hawajawa ni miongoni mwa watu walioongoka. Kwa mfano watu wa design ile ni mfano wa mtu ambaye alikuwa na kikosi chake. Usiku wa manane giza lilipoingia, wakiwa jangwani kuna giza totoro, mtu yule akawa ni mwenye kuwasha moto kwa ajili ya watu wake kupata mwanga kupitia moto ule. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, mfano watu hao ni mfano wa mtu ambaye amewasha moto. Falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim, pale ambapo moto ule ulipoangaza na kumulika vile vilivyoko pembezoni mwao, dhahaba Allahu binurihim, Allah subhanahu wa ta'ala ule moto waliowasha Allah akauzima mwanga wake, moto ule ukapotezwa, ukaondoshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watarakahum fi dhulumatin la yubsirun, akawaacha watu wale wakiwa kwenye giza, giza ambalo ni totoro, hawaoni chochote. Na maana hao wanafiki, kitendo cha wao kutangaza imani ya kwamba wameamini, kisha baada ya hapo wakarudi tena kwenye ule ukafiri wao, manake juu juu wametangaza ya kwamba wameamini, lakini moyoni mwao kuna nini? Kuna ukafiri. Kwa mfano wao ni mfano wa mtu ambaye aliowasha moto, pale ambapo moto mashallah umeangaza umemlika, ghafla ule moto mwanga wake ukatoweka, wakaendelea kubakia gizani. Na maana hao wanafiki kana kwamba waliingia kwenye Uislamu, lakini baada ya kuendelea kuchukia Uislamu na kudhihirisha ukafiri wao kichini chini, bila shaka ule mwanga ukawa umetoweka, umewapotea, wakaachwa wakiwa wamo gizani, hawaoni chochote au wasione chochote. Walivyo summun bukmun, yani hum summun. Unapotizama bila shaka utakuta kuwa ni summun. Summun yani ni viwizi, viziwi. Wao ni viziwi, hawasikii chochote kinachosemwa cha haki, hata waambiwe vipi hawasikii, manake wenyewe ni viziwi. Bukmun vile vile pia ni bubu, hawawezi kuongea chochote cha haki, yani hawana uwezo wa kusema haki. Kama ambavyo hawana uwezo wa kusikia haki, vile vile pia uwezo wa kuizungumza na kuisema haki vile vile pia hawana, manake wenyewe ni kina nani? Ni bubu. Umyun vile vile pia ni vipofu, ina maana pia haki hawaioni, manake ni vipofu, Allah kaondosha mwanga wa macho yao. Fahum la yarjuun, na kwa sababu ya hiyo utawakuta watu wale hawarudi kwenye haki, wanaendelea kutokomea kwenye batil walioko ndani yake, manake ni viziwi vile vile ni vipofu, vile vile pia ni watu ambao hawazungumzi, hawasemi chochote. Kwa hiyo ina maana haiwezekani wakarudi kwenye haki wakaachana na ile batil walionayo, manake vigezo vya kurudia hawana, vimewapotea vyote, vimeisha. Au kasayibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Au mfano wa pili wa watu wa dizaini ile, watu ambao wamedhihirisha Uislamu juu juu na wakaficha ukafiri, wale ambao wanataraddad, yani wamo ndani ya mashaka, yani waslimu mara wanaendelea na ukafiri wao, mara wanatangaza Uislamu, mara wanaendelea na ule ukanushaji wao, watu wao vile vile pia Allah subhanahu wa ta'ala anawapigia mfano wa pili. Au kasayibin, yani mfano wao ni mfano wa mvua. Sayib ni matara, mvua. Au kasayibin minas sama, mfano wao vile vile ni mfano wa mvua iliyoko mawinguni, mvua inayoteremka kutoka mawinguni. Sama hapa hivi ni mawinguni, wala sio mbingu. Na asili ya sama ni chochote kilichoko juu yako kinaitwa sama, chochote kilichoko juu yako. Mfano hii pa ni sama, chochote kilichoko juu kinaitwa Kiarabu sama, na sama inayokusudiwa hapa ni mawingu, manake yako juu yetu. Kwa mfano wao ni mfano wa mvua iliyoko mawinguni inayotoka mawinguni. Mvua ile fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun, mvua yenye giza juu ya giza. Na mvua kubwa inaponyesha bila shaka giza huwa latanda, manake yale mawingu yanakuwa yamefunga kiasi kwamba giza linakuwa kweli limetanda vizuri. Kwa hiyo zile mvua zikiwa zateremka kutoka mawinguni, bila shaka mvua zile zinaambatana na giza. Kwanza kunakuwa kuna nini? Kuna giza. Vile vile waradun, na radi, sauti ya radi tunaijua. Wabarqun vile vile pia na mwanga ule umeme. Watu wale yajaluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq hadhar al-maut. Unawakuta watu wale kwa hizo mvua zinazoteremka juu, mvua ambazo zina giza vile vile, zina radi vile vile, zina umeme na sauti kali ya kutishia, unawakuta wale watu yajaluna asabi'ahum fi adhanihim, wanaeka vidole vyao masikioni mwao, mina sawaiti, kwa kuhofia ile mingurumo ya radi, hadhara almaut, kwa ajili ya kuhofia nini? Umauti. Kwa hivyo wanaeka vidole vyao masikioni mwao kwa ajili ya kuhofia umauti, manake mingurumo inapiga vizuri. Wallahu muhitum bil kafirin, na Allah subhanahu wa ta'ala amewazunguka wote ambao ni wakanushaji, hawana pa kukwepea, hawana pa kukimbilia, wote haiwezekani wakamshinda Allah, bali Allah subhanahu wa ta'ala amewazunguka na amewadhibiti na atakuwa ni mwenye kuwaadhibu. Yakadu albarqu yakhtafu absarahum, yakadu albarq, ule mwanga unakaribia, mwanga unaopiga kwa nguvu, kwa kasi, unakaribia kuchukua macho yao, kuondosha macho yao, manake unapiga vikali kiasi kwamba macho yao yanakaribia kupotea. kullama adaa lahum mashaw fi, kila pale ambapo ule mwanga unapopiga ule usiku wa manane radikali, mwanga unapopiga unawakuta watu wale wanatembea kwenye ule mwanga. Wa idha adlama alaihim qamu, lakini mwanga ule unapokata watu wale wanakuwa na wenye kusimama wakiwa wamekosa pa kutembelea, manake kuna giza sasa. Ina maana watu wale kwa imani walionayo, imani wanaotangaza kana kwamba wako na mwanga, pale wanapotembea ghafla ule ukafiri wanaudhihirisha, ule mwanga unapotea, wanakosa pa kuelekea, wanajikuta wametahayari, hawajui pa kuenda, wamo ndani ya mashaka. Ndicho kinachokusudiwa hapa. Wote hawa wanaozungumziwa, kumbuka, ni hawa wanafiki. Kwa ule mwanga unapopiga, watu wale wanatembea kwenye mwanga ule. Wa idha adhlama alaihim, lakini mwanga ule unapokata, bila shaka wanakuwa ni wenye kusimama, wanakuwa ni wenye kukosa pa kutembelea, kwa hivyo wanasimama, manake kuna giza. Walau shaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, na laiti Allah subhanahu wa ta'ala angelitaka, bila shaka angeondosha masikio yao, yani angewafanya wasisikie chochote. Wa absarihim, yani hata kale kadogo kamwanga kadogo anakukafuata kupitia macho yao na masikio yao, Allah subhanahu wa ta'ala angelitaka angeondoshea hayo masikio yao na vile vile pia hayo macho yao. Na wanavyoni wanasema hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja habari hizi kuonesha hao wanafiki ambao wanatangaza imani alafu huku kumbe wana ukafiri wameuficha, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala angelitaka angeondoshea kabisa hata kile kidogo walichonacho, mwanga walionao, macho walionao, masikio walionao, yani Allah subhanahu wa ta'ala angewaangamiza muda wote. Kwa hivyo Allah amewapa fursa ili waendelee, kama watatubia watubie, na laiti angetaka angewamaliza. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza juu ya kila kitu, yani hakuna chochote kinachomshinda Allah, bali Allah yote ana uwezo wa kufanya chochote anachokitaka. Ya ayuha nas, enyi watu, uibudu rabbakum alladhi khalaqakum, muabuduni mola wenu yule ambaye alowaombeni nyie watu, walladhina min qablikum, na muabuduni yule alowaumba wale waliokuwemo kabla yenu nyie. Na maana sisi tulioko hapa, bila shaka wapo waliokuwepo jana na juzi, mwaka jana, mwaka juzi, karne zilizopita, lazima kulikuwepo na watu. Kwa hiyo tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala aliotuumba sisi, vile vile pia alioumba wale wote waliokuwa kabla yetu. Tufanye hivyo ili tuwe ni wenye kupata ucha Mungu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka unapomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala unakuwa unamwogopa, na ndio maana unamwabudu kwa ajili ya kuogopa adhabu yake na kwa ajili ya kutaraji rahma zake. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, mola ambaye amewafanyieni ardhi kuwa ni tandiko, yani kawatandikieni ardhi mkawa na uwezo wa kutembea juu ya mgongo ule wa ardhi, vile vile kufanya mambo yenu ya hapa na pale, kujenga mijengo yenu juu ya ule mgongo wa ardhi, manake Allah kawatandikia ile ardhi. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, yule aliwafanyieni ardhi kuwa ni tandiko, wasamaa binaa, na kawafanyieni mbingu kuwa ni jengo. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka mbingu juu yenu kuwa ni jengo lililowekwa juu yenu, na chini mkatandikiwa ardhi. Wa anzala minas samai maa, vile vile pia Allah subhanahu wa ta'ala mumwabudu Allah ambaye amewateremshieni kutoka mawinguni maji ambayo ni mvua. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, kupitia maji yale Allah subhanahu wa ta'ala akawatoleeni, akawatesheeni matunda mengi, matunda yale yakawa ni riziki yenu, mnakuwa ni wenye kula yale matunda yaliyotoka tumboni mwa ardhi kupitia maji yaliyoteremka kutoka mawinguni. Fala taj'alu lillahi andada, basi kama mkijua hayo, msimfanyie Allah subhanahu wa ta'ala wenza, yani msimfanye Allah subhanahu wa ta'ala ana wenzake. Msiabudu miungu wengine wasiokuwa nani, asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Msiabudu, msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana la taj'alu lillahi andada, msimfanye Allah subhanahu wa ta'ala kuwa anawashirika au kuwa anamshirika. Kwenye uumbaji wake Allah hana mshirika kwa chochote kile au na chochote kile. La taj'alu lillah, msimfanyie Allah subhanahu wa ta'ala andada kuwa anawashirika. Wa antum ta'lamun, hali ya kuwa nyie mnajua vizuri, mnajua hakika uhakika ya kwamba Allah ameumba viumbe vyote peke yake pasina kushirikiana na chochote kile. Kwa msije mkaabudu wengine asiyekuwa Allah. Manake nyote mafahamu muumba mbingu na ardhi, muumba ulimwengu ni Allah peke yake. Kwa msije mkamfanyia ushirika mkawaabudu wengine asiyekuwa yeye. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, na kama nyie mtakuwa mmo ndani ya mashaka kutokana na kile ambacho tulichomteremshia mja wetu ambaye ni Muhammad, kama mna mashaka na Qur'an iliyoteremshwa kwa mtume wetu ambaye ni Muhammad, fa'tu bi surati min mithlihi, basi nyie jitahidini basi kulete sura kama hizo sura za Qur'an, za ndani ya Qur'an. Kama mna mashaka, mnaona ya kwamba Qur'an hii haijateremshwa kutoka kwa Allah, mnaona ya kwamba Muhammad ni maneno aliyojisemea mwenyewe, au labda wapo wanaomfundisha, basi waleteni wenzenu ambao watakaoleta maneno kama haya aliyokuja nayo nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah, na muwaite wale mnaoabudu kinyume na Allah, wawe ni wenye kuwasaidia kuleta sura miongoni mwa sura za Qur'an. Kama mna mashaka na Qur'an, basi leteni sura kama hii ya Qur'an. Vile vile pia muwaite wale mnaowaomba, mnaowaabudu, mnaowataka msaada kinyume na Allah, wawe ni wenye kuwasaidia kuleta mfano wa Qur'an hii au kuleta mfano wa sura zilizoko ndani ya Qur'an. In kuntum sawadiqin, kama kweli nyie ni wa kweli kwenye madai yenu hayo. Fa in lam tafa'alu, kama hamtoweza kufanya, walan tafa'alu, namjue hamtoweza kufanya milele. Kama hamwezi kuleta sura moja katika sura zilizoko ndani ya Qur'an, hamwezi kuleta mfano wa sura, mfano inna atainaka al-kawthar fasalli li rabbika walhar inna shani'aka huwa al-abtar, ni sura ndogo yenye aya tatu tu, lakini Allah aliwaambia fa in lam tafa'alu, kama mtashindwa kufanya vile, tambueni walan tafa'alu, hamtokaa muweze maisha yenu kuleta sura mfano wa sura za Qur'an, yani hamtokaa muweze maisha yenu. Kwa kama mtashindwa, basi mjue hamtokaa muweze kuleta moja katika sura za Qur'an. Fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin, basi iogopeni moto au uogopeni moto, muogope moto kwa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumwamini mtume wake, kwa kuamini Qur'ani iliyoteremshwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Muwe ni wenye kuogopa moto kwa kufanya hivyo. Maanake msipofanya hivyo mtaenda kuteketezwa ndani ya moto huo. Fattaqun nar, uogopeni moto, moto ambao waquduha an-nasu wal hijara, kuni ya moto ule ni an-nas, watu, wal hijara, na mawe. Mawe yapi? Baadhi wanaviona nasema ni yale mawe yanayotengenezewa kibiriti. Kibiriti, kuna mawe fulani ambayo kupitia mawe yale kibiriti ndio kinatoka mle. Na baadhi yao wakasema mawe yanayokusudiwa hapa ni mawe yote yale duniani. Na wengine wakasema mawe yanayokusudiwa hapa ni yale mawe yaliochongwa, yakafanywa kuwa ni miungu, masanamu, yakaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama alivyosema Allah, innakum wa mata'buduna min dunillahi hasabu jahannam, kikanyie na vyote mnaoviabudu kinyume na Allah ni kuni ya motoni. Kwa mawe yanayokusudiwa hapa, ima ni yale masanamu yanayoabudiwa kinyume na Allah, au ni yale mawe yanayotengenezea kibiriti, au vile vile ni mawe yote yale kiujumla yaliyoko ulimwenguni. Na yote hiyo ni tafsiri ya wanawavyoni. Kwa moto, kuni yake ni binadamu pamoja na mawe. Moto huo umeandaliwa kwa wote ambao ni makafiri, waliomkanusha Allah, waliokataa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Ule moto umewekwa, umeandaliwa kwa ajili yao. Kwenye suratu Ala Imran, Allah subhanahu wa ta'ala yasema, wattaqun nara allati uiddat lilkafirin wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun, muogope moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya wote ambao ni wakanushaji, na mumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na mumtii mtume wake, ili muwe ni wenye kufaulu duniani na akhira. Bila shaka leo tutakuwa tumeishia hapo na tutaendelea kesho insha Allah. kibrashi mara moja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwazungumzia hao wanafiq, mfano wao pale ambapo walipoacha uongofu alafu wakachagua upotefu, bila shaka mfano wao ni mfano wa mtu ambaye amewasha moto akiwa jangwani alafu yumo usiku wa manane, akawa ni mwenye kuwasha moto. Moto ule ulipowaka vizuri kiasi ya kwamba ule moto ukawa unaangaza huku na kule, unawamlikia vizuri, wanaona vitu, Allah subhanahu wa ta'ala ule moto akauzima na mwanga wa moto ule akauondosha. Kisha wale watu wakaachwa wakiwa wamo ndani ya giza, wasiwe ni wenye kuona chochote. Bila shaka watu wale ni viziwi, vile vile pia ni bubu. Ni viziwi na maana hawasikii haki yoyote inayosemwa. Ni bubu, hawezekani wakataja na kuzungumza na kusema haki yoyote. Vile vile pia ni vipofu, hawaoni yoyote katika haki. Basi bila shaka watu wale hawawi ni wenye kurudi kwenye haki, wakaiacha batili walioko ndani yake. Manake vile vigezo vya kurudi, vya kutoka kwenye batili kurudi kwenye haki, vyote vimewapotea, vimetoweka, hawanavyo tena. Au mfano mwingine, mfano wa wanafik ni kama vile mvua iloteremka kutoka mawinguni, mvua ambayo ina giza nyingi, giza juu ya giza, vile vile pia mvua hiyo ina radi kali pamoja na umeme mkali na sauti mingurumo ya radi. Kwa hivyo wale watu wakawa ni wenye kuweka mikono yao au vidole vyao masikioni mwao kwa ajili ya kuhofia ile mingurumo ya radi, wakihofia kwamba wanaweza wakafa. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwadhibiti makafiri, hakuna popote ambapo wanaweza wakakimbia wakamkwepa Allah au wakaikwepa adhabu ya Allah isiwafike. Hakika mwanga huo unaopiga unakaribia kuondosha na kuchukua na kuwapofusha, yani kuchukua macho yao, kuondosha mwanga wa macho yao na kuwabakisha kuwa ni vipofu. Kila pale ambapo ule mwanga unapong'ara, unapumlika, wanakuwa ni wenye kutembea kwenye mwanga ule, lakini pale ambapo ule mwanga unapozima, wanakuwa ni wenye kusimama, wasijue pa kuelekea. Na laiti angelitaka Allah subhanahu wa ta'ala angewaondoshea bila shaka masikio yao wasisikie chochote, na vile vile pia macho yao wasione chochote, na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni muweza. Enyi watu, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu anasema, ukiona aya yoyote ndani ya Qur'ani inasema ya ayuhannas, ujue ilishukia Makka. Na aya yote ndani ya Qur'ani inasema ya ayuhalladhina amanu, ni aya iliyoteremkia wapi? Madina. Enyi watu, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni mola wenu. Na ibada, Ibn Abbas anasema ibada ndani ya Qur'ani kinakusudiwa tauhidi, kumpokesha Allah. Kwa hiyo ukikuta sehemu yote ya kwamba imetajwa ibada ndani ya Qur'an, kinachokusudiwa ni watu kumpokesha Allah. Maana ya kumpokesha Allah, kumwabudu Allah pasina kumshirikisha kwa chochote kile. Na unapokuta tasbih ndani ya Qur'an inakusudiwa nini? Sala. Kwa unapoona ibada ndani ya Qur'an inakusudiwa tauhid, kumpokesha Allah. Na unapokuta tasbih inakusudiwa sala. Kwa muabuduni mola wenu, yani mpokesheni Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada zenu mnazozifanya, muabuduni peke yake pasina kumshirikisha kwa chochote kile. Mola wenu ambaye aliwaombeni nyie na akawaomba wale waliokuwemo kabla yenu, ili muwe ni wenye kumwogopa Allah, vile vile pia ili muwe ni wenye kuokoka na kuepukana na adhabu yake siku ya mwisho. Allah ambaye amewafanyieni ardhi kuwa ni tandiko, mkawa mnatulizana juu ya mgongo ardhi ile, manake kawatandikieni Allah ile ardhi, kwa hiyo mkawa mnatulizana juu ya ardhi hiyo. Vile vile pia akawafanyieni mbingu kuwa ni jengo, ameliweka juu yenu. Vile vile pia akateremsha kutoka mawinguni maji mengi ambayo ni mvua. Kupitia maji yale ambayo ni mvua, Allah akatoa ardhini mazao mbalimbali, matunda mbalimbali, matunda yale yakawa ni riziki yenu ambaye mnaitafuna nyie pamoja na wote mlionao. Kwa kama hayo mmeshayajua, msije mkamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa anawashirika, hali ya kuwa nyote mnafahamu ya kwamba yeye ndio muabudiwa peke yake pasina mwingine yeyote yule. Yeye ndio muabudiwa peke yake kwa haki pasina kushirikishwa na chochote kile. Kwa msimfanyie washirika. Na kama mna mashaka na hichi tulichokiteremsha kwa mtume wetu, basi nyie leteni cha kwenu kinachofanana na hichi. Na muwaite hao miungu wenu mnaotaka misaada kutoka kwao, muwaite hao ambao mnawategemea kinyume na Allah. Kama kweli nyinyi ni wa kweli, basi muwaite wasaidie, mshirikiane kwa pamoja, muweze kuleta angalau aya moja au sura moja mfano wa sura zilizoko ndani ya Qur'an. Kama mtashindwa kufanya, basi mtambue kwamba hamtokaa muweze kufanya vile. Kwa hiyo kinachotakiwa kuninyie ni muogope moto kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuiamini Qur'an, kwa kuamini sheria za Allah, kwa kuifuata dini ya Allah. Muogope moto kwa kufuata dini ya Allah. Moto ambao kuni zake ni binadamu pamoja na mawe. Ule moto umeandaliwa kwa ajili ya wote ambao ni wakanushaji. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.